Eu varío. Ti varías. Ela varía. ¡Variemos un poco! Variemos un pouco é un programa feito por 5 estrelas do IES de Melide, donde falaremos de variedades, novas do instituto, lecturas, actividades, crítica e unha chea de cousas máis. Quédate con nós no 90.5 da FM ou na páxina web do IES de Melide. Teño azou, nunca vou a modo sobre a miña táboa. Vou como unha moto, non podo parar, pois se paro morro, teño-me que expresar, ou se non afogo, corro, movo-me, o ritmo polo lobo. Detrás dos micros, Lucía Vázquez, Xanaia Varela, María Fuciño, Lara Costa, Lucía Iglesias. Non desvaríese... ¡Varía un pouco! De amosar o meu talento, mas non quero ser julgado por como son, como penso. Sei que a non che gusto, que non son do teu agrado. Eu non teño prezo e non preciso aplausos. Ambition Music Lolita. Make me feel right, make me feel nice, make me feel like I'm in paradise. Make me feel right, make me feel nice, I hope you realize. You are my hero, my love and desire. And don't let me go, oh no, no. Hola, hola, Radio Intes da Terra de Melide. Escoitades o primeiro programa de Variemos un pouco. Eu son Dolores, a nova fichaxe deste programa fresco e desenfadado. Hoxe nos micros, María Fuciños. Boa. Lucía Vázquez. Hola. Lucía Iglesias. Que tal? Lara Costa. Bos días. E eu mesma. Tedes que disculpar... Tedes que desculpar a ausencia da nosa locutora Xanaia Varela, pero descoidade, no próximo programa terémola con nós. Hoxe preparamos vos tres seccións con osos, no noso espazo. O Andel, un espazo para a literatura, escrito e coordinado por María. Escoítame, as novas musicais coas nosas Lucías. O E faino ti mesmo, onde Lara nos achegará ao mundo das manualidades. E agora sí, xa empezamos. Quédate con nós e varía un pouco. Bueno, aquí eu, María Fuciños. Encántame ler, li moitos libros, pero hai unha serie de libros en especial. After. Son de Anna Todd e son xeniais. están bastante de moda e seguro que escoitaríades falar deles. Parecen de novela para adolescentes, pero en realidade valen tanto para adolescentes como para adultos. De feito, hai unha señora que terá por aí uns 70 anos e xa colleu os dous últimos na biblioteca municipal. Trata dunha moza chamada Tessa, que é moi precisa. Ten que ter sempre toda a perfección. Unha vida tranquila, ata que vai á facultade e a súa compañeira de habitación preséntalle aos seus amigos e pouco a pouco namórase de Ardin. Ardin é un mozo moi problemático, irresponsable e non quere ter relacións con ninguén ata que coñece a Tessa. Namóranse, pero como son tan diferentes, teñen moitos conflitos. Deixo vol aí, tédelos que ler. En serio, son moi chulos. Ola, Lucía. Boas. Que tal? Eu ben, non sei os nosos radiointes. Fuches á Semana da Música? Non, pero informeime, estivo moi ben. E vos que? Fostes? Bueno, por si acaso non, imos contarvos o que sucedeu nesta Semana da Música na Terra de Melide. Os pasados días 7, 8, 13, 14 e 15 celebrouse en Melide a 27ª Semana da Música da Terra de Melide, organizada pola Coral Polifónica de Melide. Un evento cuxa programación estivo formada por numerosas actuacións que tiveron lugar na Casa da Cultura en horario de 8 horas, e que este ano foi dedicada á agrupación O Castelao. Constou da seguinte programación. Sábado 7, Gaiteiros de Ovalado. Coro Parroquial de Melide e os Melidaos. Domingo 8, Irene Ruiz Carmuega. Pandereteiros a Maristela. Patricia Méndez e Iria Taboada. Xoán Curros e a agrupación a Maristela. Venres 13, agrupación Pozo Pequeno. Coral de Santiso e Froito Novo. Sábado 14, acordeóns Herba Grileira. Carla Rey, Fátima Lea, agrupación Leira Buxo. Domingo 15, Herba Grileira, Coral de Melide e actuación de cerre. Corregimos, estuvo dedicada á agrupación O Castelo. Esto foi a nosa sección sobre a Semana da Música na Terra de Melide. Grazas por estar aí no 90.5 da FM. Esperámonos no seguinte programa de Variamos un Pouco. Deixámonos en boas mans. Agora, Lara, con Faino Ti Mesmo. Hoxe estrenamos a nosa sección de manualidades. Faino ti mesmo. Faremos a que eu chamo caixa máxica. A técnica que usaremos é a de pintura decorativa, esmalte en frío e o reciclaxe de plástico. Utilizaremos unha botella de Coca-Cola de 2 litros. Cortarémola xusto por debaixo da etiqueta todo ao redor. Cunha cinta métrica medimos dende a marca que ten pola parte de abaixo ata que se estreita. Polo medio das ranuras que ten a botella, unha sí e outra non, son 3 centímetros e medio, o que temos que medir. Facemos unha marca con rotulador nesa medida e dende arriba vamos cortando polo medio da ranura ata a marca. Redondeamos a parte de arriba para que non nos corte e para deixala mellor rematada e probamos a ver se pecha baixando todas as pestañas, unha a unha. Abrirase da mesma maneira. Podemos decorala, no noso caso, con esmalte frío, aunque por si sola é unha caixa bonita, na que podemos meter todas as cousas pequeniñas que se nos ocurran. Recorda que se tes algunha dúbida, podes volver a escoitar o noso programa na web do IES de Melide. Bueno, esto foi todo por hoxe. Volveremos a semana que ven con máis e mellor.